walang ingay. Ngunit nakakabingi bote ng ala na hindi nabuksan mga sigarilyo. Ubos na ang apoy, kaibigan. Saan ka na ngayon? Ako'y naghihintay dito sa pagdating ninyo, kaibigan. Ilang oras ang lumipas na at wala pa ang anino. Wala na bang kwenta?